Яшынырыш. Дунаем яушырын мафухым псауыш цифхым яшын зыфадэштыр. Дунаем яушырын мафухым вахта кинхыр қызырақуэштхыр пшанфая. Садапымы цифхым еш ас хачышын засағужишт, ахшерис асағужт, житхужиштых, пагаштых, хуанаштых, ятыяныхым яда ужиштхаб, разанға хасиштаб, тхараға сапаштаб, сусяғынғыя хасиштаб, Зашужинығыр зыфадыр асыштып, намицыфхым аяғача тегуші әштіх, зышығыныға әштіп, залымыштых, шығыр шығасығыштып, уашымы гуғышыны шытыштых, шапсынчы шытыштых, зашужишт, тхарш асығыным нахи, зағатқажыным нахаш асығышт, тхами шынағы ауғығым арысым фаду зықағасығышт, ау тхами сәтініға адыштып, ашуды цыфхым зашидзи. Ацифхам ашишху зазауля унамар цанцехазы бзышфоху зипсакотхам ахакуадыху замыкляушху хобсаныгам хомышыхам зақырязғашхэчхарар дахахух. А бзышфохам сыдигуй офхор зарағашыхами шыпхағар қашын асячырап. Янира, ямврира пяғамбар мусса зарапаучуахам фаду мыцифхари шыпхағам паучужих. Ахар зияқат зашуқоған цифух зишуағын қамукожишт. Шашхунгая. Авахама яуф бара кадахуштеп, сдапума янира, ямврира, ядидара, цифстоми нафа зарахомфаду, мцифхам ядидари цифстомчи нафа хушт. Аужра офху Пауль Тимофей Ферапитахарар. Офху с цифхам язлашахари, сизекуачи, сигухаси, сишашхунгари, сишхари, сишхарунгари, сихабутанари васох. Калеху Антиохия, Икония, Листра цифхам кину, кыштағаша чалахари, кину бу, шишка чалахари васох. Киныш хохар цағаша чалах, ау зивысханым зачимис цықахи шижо. Шыпқа тхамиш нағуи, Христос Иисусри хати зыгвисху, псауну файм цифхам кин рағаша чишт. Ау циф бзаджихами, габзакухами, ябзаджаныға рағахушт. Ахаманами цифхар дахахых, Яжас хачи здахахижи. Ауа офху забасахами, вушигухарами, ачат запит, сдапумахар, вазрашага цифхар вашах. Ашнамичу, висабиоша ржаву тхами гушат храстапахам аратхар забасах. Христос Иисус ашхандауи амча, умукаду, муказарана жиштр атхитхам аратхам, хабарауна хачи. Тхами гушат храстап апстауми аратхар, тхами псасап адашкичах. Цифхам шыпхағар ябашаным, уяғыйыным, бғадагонхам үші шыпхағар зи әпсаучар ябашаным пая, яшаға қақуа. Арашто тхам фазажыры цифр, тэдрі офышуи хазыры үші фағапсығу шитышт.